والی به استقبالش رفتن. گفت والی خو من هستم. ای آشقال ای ترسید و دوید. مردان گفت که وقت آمد شما دویش و بکی ساد شدید. گفت کی بود؟ سرم مرکب. این مردم پس آمدن و بسیار عذر خواستن. بعد برش گفت که چی میخوای از بشم؟ گفت هیچ چیز نمیخوایم. با مرکب مکمه که که بودید یک لقمانان بابان بودید دیگه. من خود در خدمت شما آمدن. یک سال سپری شد. بعد از یک سال حضرت عمر را پس خواست. و حضرت عمر در نخلستان برش خود شده که باش که والی مکه ای طرف سر یک مرکب بی پالان رفته بود. به یک لباسی که در روش پینه داشت به او رفته. او طرف چی رقم یک؟ میبینه که همو مرکب است. اون مو رقم لباس است. بعد آغوش گرفت و گفت که شکر خدا که در قلمرو مسلمان چنین شخصیت های است. چنین شخصیت های بلند است. باز رایش کرد. و حضرت عمر که وفات کرد با وصفی که میخواست که مرا بگذار که جهاد بکنم. حضرت عثمان خلافتش یک سال سپری نشد که حضرت حذیفه آمد و استعفای خود پیش کرد و گفت که دیگه ای بوج امارت بسیار بزرگ است و من نمیتونم که را حمل بکنم، به خاطر خدا مرا ایلا بکن و بگذار که در صف مجاهدین برام. حضرت عثمان را بیاره استعفایش قبول کرد. بعد در جمله یک فرد مسلمان، یک عسکر مسلمان در لشکر امت اسلامی داخل آذربایجان شد. شما ببینید که اومدائن عالی 4-5 دانه کشور است. در اوجا پادشاه بود، پادشاهی را اعلام میکنه، یک عسکر مجاهد میشه. بعد میاد در آذربایجان، نماز شام خوانده میشود، مجاهدین ستار هستند و کسی که امامت میدهد میگه که الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، و الضحی میگه و الضحانه میگه. نماز خلاص شد، بن بن خیز و گفت که چرا مالک یوم الدین نگفتی که ملک یوم الدین گفتی؟ چرا و الضحانه گفتی که و الضحی خواندی؟ این جنجال بلند شد و میگه که به ما ابو موسی اشعری این رقم تعلیم داده و میگه که به ما عبدالله ابن مسعود این تو تعلیم داده. جنجال بیشتر شده میره، حالا که هیچ تفاوت داری نیست چی مالک بخوانی چی ملک بخوانی، عدو مناسه چی وابدحی بخوانی وابدحا بخوانی، ولی لهجه تفاوت میکنه. لهجه تفاوت میکنه. به تعبیر لهجه اصل معنا از بین نمیره. شر خر. اما بود که حضرت حذیفه فورا خیس و پس به طرف مدینه منوره حرکت کرد و حضرت عثمان رضی الله عنه آمد و برش گفت که ادرک الناس، مردم گیر بگو قبل از اینکه هلاک شد. او خود من هستم که میگم که لهجه هاست متفاوت، ولی تعبیر یکی است، معنا یکی است. عجم ها مردمی که غیر عرب مسلمان شدن اینها نمیفهمن، این علمشان کم است. بنان یک بر یک دیگر شمشیر میکشد، یک دیگر را شاید تکفیر بکنند. از این خاطر باید قرآن کریم را به یک لحجه باید نوشته بکنی، از هفت لحجه به یک لحجه باید بیاری، از هفت لغت باید به یک لغت بیاری. قرآن کریم به هفت لغت یا به هفت لحجه آمده، در این هفتش به یکش بود که مردم توانایی کل گرفتن شما را دارد. وقتی که نکات را و این موضوع خطیر را به حضرت عثمان گفت، حضرت عثمان رضی الله عنه پس امول لجنه ای که در خلافت حضرت او بکت صدیق مکلفیت جمع قرآن داشت، علمون لجنه را پس توضیف کرد و لهجه قرآن کریم را واحد کردند. لهجه قرآن کریم را به لهجه قریش کردند و می گفت که ارگاه شما روز کار بکنه با شب که شد امی کارتان در اختیار ما بده. شب که شد در اختیار ما بده. شب از حضرت عثمان رضی الله عنه کارکردگی یزی کمیسون را تلاوت میکرد و حضرت عثمان در بعض نکات مداخله کرد و عنوان از اینکه صراط را سین نوشته میبود این را سفاست کرد. العالمین، رب العالمین جدا بود، این در یک جایش کرد، سرش مد داد. اسحاق ها باید جدا شود، برای این مبارک یک جایش کرد، سرش مد داد. این رقم تغییراتی را حضرت عثمان رضی الله عنه در رسم الخط ایجاد کرد. مسیطر صوت به سینه به صوت کرد. این تعبیر را حضرت عثمان رضی الله عنه برش داد و این قرآن کریم در او وقت کسی نمی‌فهمید که چرا این رقم شده. ولی در امروز در قرن 20 علمای الازهر و یکی از شیوخ بسیار بزرگی بود در رابطه با مسائل ریاضیدان کلانی بود، قرآن کریم را آیه هایش را فکر کرد که باید جمع شد تا به واسطه الجبر و ریاضیات ما تثبیت بکنیم نزول قرآن کریم را که در کجا نازل شده، مکانش را و رابطه های از کلام را. وقتی این کار میکرد خودش میگرد ارگا عالمین جدا نوشته میشد کل قاعده الجبری ما خراب میشد، ارگا اسحاق یک جا نوشته میشد درست قاعده ما میامد، ارگا جدایش میکردم نظامی که ما باید فردو کار میکنم برهم میخورد. حالی این رسم الخط این شکلش اگر صاد صراط بسین نوشته میشد در قاعده الجبری ما، چون هر کلمه عربی حرف عربی از خود چی دارد؟ حساب دارد. مثلا یک یک است، الف یک، بی دو، امی رقم ایسان، ارگا سین صاد سین میشد باز قاعده ما خراب میشد و ما نمیتونستم تثبیت بکنم که قرآن کریم را در رابطه با اعجاز که ما بحث داشته باشیم او را تثبیت بکنیم. تا هنوز هم این کار دوام داره، امیدوار هستیم که این موضوع یک وقت یقینا اعجاز قرآن کریم را به نمایش بگذارد و برای ما شما را تثبیت بکند. حضرت عثمان رضی الله عنه به این کمیسیون گفت که شما قرآن کریم را نسخه بکنین و یک مصحف را به مکی مکرمه، یک مصحف را به شام، یک مصحف را به بحرین، یک مصحف را به بصره، یک مصحف را به کوفه و یک مصحف را به خود مدینه باید نوشته بکنیم بگذاریم. این مصحف ها نسخ شد، نوشته شد و به این ولایت های بزرگ و ممالک اسلامی رای شد. با امیرهای از این ولایت ها یا ممالک گفته شد که قرآن کریمی که بغیر لهجه عظمی قرآن بوده باشه ما اونا را حریف بکنه. اما بود که دیگه قرآن کریم هایی که به لهجه های غیر قریش بود حریف شد و این لهجه ها حفظ شد و بنام ما رسم الخط عثمانی که امروز ما یاد میکنیم در اختیار ما شماستن. روی این اساس قرآن کریم که در مصحف عثمانی نوشته شده بود و به خط نسخه یا کوفی تحریر یافته بود، بدون نقطه بود، بدون زبر و زیر بود، بدون این آیتهایی که امروز ما میبینیم، بدون ازی بود. زمان گذشت، زیاد بن ابیه یا زیاد بن سمیه ای والی بصره بود و به حضرت ابوالاسود دولی رضی الله عنه از جمله علمای بزرگ لغت عرب بود، با او گفت که این قرآن کریم را شما زبر و نقطه بده و او گفت که چطوری کار را بکنم اگه خطا شان باز که جوابش میده. باز روزی در جای کسی رشان و گفت که ارگو ابوالاسود سر تیرم شد تو قرآن کریم تلاوت بکن، این الله بریء من المشرکین و رسوله، این زیر بده، خدا از مشرکین و اعاذنا الله از پیامبرش بیزار است، این و رسوله نگو. این که رقم خانی ابوالاسود برش گوش کرد، این بگو تو غلط خاندی. بعد برش گفت که اگر غلط خوان و خود تو نقطه بده تا که غلط خوانده نشه مردم عجم درست بخواند. بعد آمد برز گفت که ما اماده هستم که به قرآن کریم نقطه بدم و یک سه نفر حیات را برش داد و از اون سه نفر یکی را قبول کرد و او را پیش روی خودشان که ارگا ما زبان خود را جمع کردم پیش بدین، ارگا زبان خود را پایین آوردم زیر بدین، بالا سر خود را زبان خود بردم شما زبر بدین، به این شکل تری چیزی کار را کرد ولی کار را شروع کرد و اکمال نرسانید. میبینیم که بعدها حجاج ابن یوسف و واسطه حکم که عبدالملک مروان برش داد، او بعد از او باز و دو نفر از علمایی که شاگردای ابوالاسود بود، یحیی ابن یعمر متوفای 129 و نصر بن حاسم به این دو نفر گفت که شما باید کاملا زبر و زیر و نقطه و شد و آیت هایش باید بده. بعد این کار بزرگی دیگر را توسط حجاج بن یوسف صورت گرفت، توسط این دون دانشمند بزرگ عالم اسلام. در بعدها میبینیم که جاذبه خط تغییر خورد، رسم خطهای جدیدی برآمد، شارحه، ندایه، سوالیه، کامه، این چیزایی است که ما و شما در خطوط امروز خود میبینیم. تعداد از علمایی را پیشنهاد کردن و الازهر که شما فتوا بدین که در مصحف قرآن کریم این چیزا داده شود، جایی که سوالیه سوالیه، جایی که ندایه است ندایه، جایی که شارحه شارحه، جایی که کامه است کامه، و این به فهم قرآن کریم بسیار بسیار سود میرساند. ما قرآن کریم را خوبتر یاد میگیریم. علمای الازهر به این اتفاق فتوا دادن که رسم الخط عثمانی قابل تغییر نیست و هیچ کس حق نداره که در مصحف عثمانی به نام ندایه و شارحه و چی و چی و چی چیزی را زیاد بکنه و یا هم کم بکنه. این اجازه به کس داده نمی شود. اگر اصل متن عربی حفظ شود، متن عثمانی حفظ شود، در زیر که تفسیر میکنید شما میتونید از این علائم استفاده بکنید، در تفسیر استفاده میشود و در متن قرآن کریم در اوجا قابل تغییر نیست و به همین حالت باید حفظ شود. قرآن کریم این مصحف بزرگ خداوند متعال، مسلمان ها هر کس به سوق و سلیقه خودش از مصحف حضرت عثمان کافی میگرفت و نوشته میکرد. مصحفی که حجاج زبر زید بر خود کافی گرفتن، ولی اولین بار در حدود سال 590 هجرت که مطابقت با 1530 میلادی میشود، در بندقه اولین بار قرآن کریم طبع شد. برخی طبع شد، باز کلیسا با او مخالفت کرد و امور پس جمع کرد خریدش کرد، ولی چاپ دومی از او که در اختیار مسلمان ها قرار گرفت و توسط خلفای عثمانی حکم طبع از او داده شد، مصارفی از او داده شد، در اول بار در سال 1104 هجری که مطابقت به 1694 میلادی میکند، در شهر هامبورگ جرمنی قرآن کریم طبع شد اولین بار. بعد از او باز هر مملکت مطابق به صلاحیت استعداد خودش قرآن کریم ها را طبع کردن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. الرجیم، بسم الله، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. صدق الله مولانا العظيم. سوره مباركه فاتحه از جمله سوره های مکی است. در ترتیب نزولیش پنجمین سوره است که بعد از سوره مبارکه مدثر شرف نزول یافتند و در ترتیب مصحف اولین سوره می باشد. قبل از اینکه در رابطه با مباحث سوره بحث داشته باشیم، حسب ارشاد الهی خداوند لاعزال و پیامبرش حکم می کند که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هر با قرآن را تلاوت میکردی و الله پناه بگی. در مورد برای ما و شما لازم است که قبل از تلاوت قرآن کریم با خدا پناه بگیریم از شر شیطان رانده شده. امام فخرالدین رازی و امام ابن قیم رحمت الله علیهم این مبارکا فواید استعاذه و پناه جستن به خدا را به شکل بسیار زیبای آوردند. اولش میگوید که قرآن کریم شفا است در آنچه که در سینه هاست، امراضی که در سینه های ماست قرآن کتاب است که شفا بخش است، و بزرگترین مرض، مرض وسواس شیطان است، و بزرگترین مرض، مرض شرک است، بزرگترین مرض، مرض انحراف از دین و شریعت خداست. این مرض را قرآن تداوی می کند. بنان کسی که مریض است به طبیبی باید برود و باید پناه بگیرد، و طبیب حاذق ما الله ماست، با او پناه می گیریم از شر شیطان رانده شده، از شر وسواس و از شر هر آنچی که ما را از پیام خدا دور می کند. از خاطر استعاذه می گیریم به الله. قرآن مایه هدایت است برای دلها، و با واسطه قرآن کریم در دل ما شما سبزه تراوتی از توحید و نیایش و رفتن به سوی خداوند متعال سبز می شود. بنابراین آنچه که سبب از این تراوت است که انسان با خدا اتکا بکند، و استعاذه در حقیقت ای اتکار به ما تعلیم میدهد و ما را به این طرف نزدیک میکند. از طرف دیگری میبینیم که فایده سومش به تلاوت قرآن کریم، ملائکه حاضر میشود در مجالس ما و پیام قرآن گوش میدهد، به تلاوت قرآن گوش میدهد، و شیطان ضد ملائکه است و نمیخواید که این مجلس بوده باشد. بنان از شرش به الله پناه میگیریم که این مجلس ما حفظ شود. از خاطر هم باید به الله استعاذه بگیریم، به الله پناه بگیریم. شیطان با قاری قرآن، با آنانی که کلام خدا را تلاوت میکنن و میشینن، پی هم حمله میکنن، سواره، پیاده، استاده، از پیش رو، از پشت سر، از پهلوی راست، از پهلوی چپ. بنان راه نجات باز هم پناه گرفتن با الله هست. و از طرف دیگری می شود که ما از دشمنهای مادی که می بینیم از او خود نجات بدیم، ولی چون شیطان مخلوق است که ما او را نمی بینیم، نمی بینیم او را، جزئی که به الله پناه بگیریم و شیء دیگری نمیتونیم واسطه از او جدا شویم، واسطه از او خود را نجات بدیم. از این خاطر هم باید استعاذه بگیریم به الله. به تلاوت قرآن کریم الله گوش میدهد و شیاطین وسوسه میندازد. این وسوسه با واسطه استعاذه الله از پیش ما دورش میکند. الله می فرماید در سوره مبارکه اعراف: و اما ینزغنک من الشیطان فاستعذ بالله. هر که شیطان القای و سواس را در تو کرد، فورا فاستعذ بالله، به الله پناه بگی. فاستعذ بالله، به الله پناه بگی. این پناه گرفتن به الله سبب می شود که از شر شیطان خلاص شدی. روی از این است که هرگاه تعوض از جاهایی از که باید انسان با او با خدا پناه بگیرد، میبینیم و درک میکنیم که تعوض به الله خاص است، پناه گرفتن به خدا خاص است، ما به مخلوق پناه گرفتن نمیتونیم. هرگاه به مخلوق پناه بگیریم، به او خدا نزدیک بگیریم، در حقیقت همون شره که ما از او میترسیم از او دور نشدیم، بلکه با تثبیت از او شر به یک شر دیگر خدا نزدیک کردیم، به یک شر دیگر خدا نزدیک کردیم، که در حقیقت با دو شر ما مواجه شدیم. قبلا اگر یک شری بود، آلی دو شر است. الله جل جلاله در سوره مبارکی بقره آیه 67 تثبیت میکنه که پناه گرفتن صرف به الله هست، نه به مخلوقش. وإذ قال موسى لقومه أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله قال أعوذ بالله. حضرت موسی در رابطه به داستان بقره میگه به قومش که الله به شما حکم میکند که یک گوساله ای را ذبح بکنید، یک بقره ای را ذبح بکنید. به این مردم میگه تو ما را به مسخره میگیری؟ حضرت موسی چی میگه؟ قال اعوذ بالله، به الله پناه میگیرم در مقابل از این که من یک کار ناروا را بکنم، به الله پناه میگیرم. ببینید کار است، همه ایست که هرگاه ما یک کار را هم انجام میدیم میشه در کار غلط بودن، به الله پناه میگیرم. و هرگاه انسان به الله پناه بگیره باز کارش ناروا نمیشه، زیرا الله حافظی از باز. در سوره مبارکه مریم هم دلیل بریست که پناه فقط به خدا گرفته میشود، به مخلوقش نمیشود، به الله گرفته میشود. میبینیم که حضرت بی بی مریم وقتی که حضرت جبرئیل امین را میبیند که بسویش نزدیک میشود، قالت گفت اینی اعوذ بالرحمن این کنت تقیا، اعوذ بالرحمن، به ذات رحمان پناه میگیرم از تو اگر مرد متقی پرهیزگاری هستی، پس دور شو از پیش من. در روز حضرت بی بی مریم به مخلوق پناه نکرد، در روز هم اعوذ بالرحمن، به ذات رحمان پناه میگیرم. تعوذ، پناه گرفتن به الله خاص است و به مخلوقش ناروا است. چرا؟ در سوره مبارکه یوسف آیه 23 دلیل بر این است که و راودته التي هو في بيتها، او زنی که در خانه او زندگی میکرد او طلب کرد حضرت یوسف را، جواب چی میداد؟ اعوذ بالله، معاذ الله، معاذ الله، به الله پناه میگیرم. حضرت یوسف در اونجا نگفت که به پدرم پناه میگیرم، معاذ الله، به الله پناه میگیرم. بنان اینا پیامبران خدا هستند، اینا بزرگا هستند، اینا متصدیین هستند که الله وحی بر اینها دادند، اینا به الله پناه میگیرند. پس هر با ما گفتیم اعوذ بالله، به الله پناه میگیرم، در حقیقت به خدا اتکا کردیم و خدا از همه کده بزرگتر، به ما نزدیکتر، به ما مهربانتر از کسای دیگری است. الله با ما از اشاره کرده نزدیکتر است، از پل که چشم کرده با ما نزدیکتر است، و مهربانی خدا بر ما و شما از مادر و پدر ما به بیش از 70 مرتبه است. و کلمه 70 هم که در حدیث میاد به خاطر از اینکه عرف عرب است، در زبان عرب اگان بار کلمه 70 ذکر میشد هدف تحدید عدد نیست. مثلا ما میگیم که اگر 100 بار برم بگوی این کار را نمی کنم، معنای سخن این نیست که اگر یک سال یک دفعه گفتی باز این کار را میکنم، تأکید این موضوع است. در اینجا الله بر ما شما به بیش از 70 مرتبه مهربان است. این را نمیدونی تحدید در 70 بکنی، زیرا او خالق ماست، او رازق ماست، او معبود بر حق ماست. پس وقتی که خدا ما را دوست دارد و از طرف دیگر الله که ما او را پرستش میکنیم در پهلوی با عباد قادر مطلق است، زنده جاوید است، مرید به اراده خودش است. وقتی که قادر او است، علیم او است، قادر او است، مرید به اراده خود او است و ما را دوست هم دارد، و از پل که چشم به ما نزدیکتر است، از رگ گردن به ما نزدیکتر است، بس به کس دیگر چرا پناه میگیریم؟ و پیامبران خدا هم به ما تعلیم میدهد. حضرت یوسف تعلیم داد، حضرت موسی تعلیم داد. هر پیامبر وقتی که میبرین در مشکلاتش به الله رجوع میکنه، به او پناه گرفته. و بر ما هم قرآن تعلیم میدهد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دلائل است که بر ما را غنی میکند از اینکه به مخلوقش برد غنی ما را میکند. بنابراین تعوذ از شر شیطان به خاطر از اینکه ما را از هدف ما کنار نزند، وسوسه بر ما ایجاد نکند. ولی ببینیم که این تعوذ معنایش چی هست که ما میگیم که به الله پناه میگیریم. میگیم که استجیرو بجانب الله من الشیطان الرجیم، پناه میگیرم از شر شیطان رانده شده و سوی الله مهربان و سوی الله عالم و قدیر و توانا با او پناه میگیرم. یک بار فکر بکنید، ارگا میگم اعوذ بالله، با الله پناه میگیرم، الله دی دقیق شوید که الله اسم ذات خدا هست، مستجمی تمام صفات الهی است، تمام صفات خدا در الله جمع می شود. بنابراین وقتی میگم اعوذ بالله، به الله پناه می گیرم، و خدایی که عالم است، این امیال علم داره که موقعیت ما در کجاست و ما در کجا هستم و چه عاجز هستم چه خبیچار هستم. اعوذ بالله، به اللهی که قادر است در رفع مشکلات ما، به او پناه می گیرم. پس لی صفات دیگه دقیق شوید، الله که رحیم است، مهربان است، دوستم دارد، با او پناه میگیرم. پس وقتی که ام عالم او است، ام قادر او است، ام مهربان او است، پس ما را غنی میسازد که به مخلوقش برد، ما را غنی میسازد. اعوذ بالله. از خاطر وقتی که به الله پناه گرفتیم، ما را از چی فنا میگیم؟ از شر شیطان رانده شدن. اجا ببینیم که اعوذ مشتق از عوض به دو معنا میاد که یکی استجاره و پناه است که بانگه التجو به عصمت الله، به عصمت و نگهداری خدا ما به الله فنا میگیرم، و یکی هم به معنای پیوست به این معنا هم میاد. منان معنای تعوض خود بیان عظمت و توحید الله را به ما ثابت میکنند. ارگا میگم اعوذ بالله، در حقیقت ایمان ما را به نمایش میگذارد، عقیده و باور ما را به الله نمایش میدهد، باورمندی خدا به خدا که داریم او را به نمایش میگذارد، دوستی ما را با خدا تثبیت میکند. از خاطر چون او را دوست داریم زیاد نمایش را میکنند. و ارگو گفتیم اعوذ بالله، در حقیقت ما نفی کردیم عقیده باطل را، با مجرد گفتن اعوذ بالله اثبات میکنیم یگانگی خدا، و با مجرد اعوذ بالله رد میکنیم عقیده باطل را. دیگه غیر خدا را ورداشتیم، غیر خدا دیگه ضرورت نداره، غیر خدا را خود کنار زدیم. بنابراین در اعوذ بالله رد به عقاید باطل است، در بسم الله قبول و رفتن به سوی عقاید صحیح، در بسم الله رفتن به عقیده صحیح، در اعوذ بالله رد کردن عقاید باطل. این دو چیز را الله به ما تعلیم میدهد. میبینیم که باید استعاره صورت بگیرد، صرف به الله صورت بگیرد، به مخلوقش نه. نمیگیم که فلانه بسای برمبر است، سخی جان برمبر است، مشکلات مرا حل بکن، ایره نمیگیم و این ناروا است. نمیگیم که فلانه سای برمبر است، زیرا خدا که گفتیم ما را غنی میسازد، ما را غنی میسازد. حدیث صحیح است که انا بظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. الله میگه ما با گمان بنده ایم هستم، بندیم که هر رقم سر ما گمان زده ما تو کتش هستم. ارگا تو به الله ای باور داری که او عالم است به حال من، او قادر است به دفع شر من از من، و او زنده جاوید است، و او رحیم و مهربان است. به این صفات بیاندیش، الله با تو همه تو عمال نمیکنه. تو با تو الله با تو همه تو معامله میکنند. اگر با شکوک داشتی، جنجال داشتی، الله با تو همه تو معامله میکنند. و نه تنها ای را خب بگذارم که انا اغن شرکای عن شرک. الله میگه من غنی ترینی، غنی تر هستم از اینکه در پهلوی خود کسی شریک را قرار بدم. ما شریک غنی هستم. اگر مخلوقم با ما کسی دیگر را شریک کرد، ترک تو گوه شرک را. ما این افر را با شرک شیرا کردم. این افر احسه خود را به کی دادم؟ با ما شریک هم دادم. الله میگه من غنی هستم. مثل که کسی در وقت ما کمک یه از تو از خلانه باشد. وزمان بگم که من ضرورت ندارم، یه از من از تو باشد. اگر انسان بغیر خدا التجا کرد، الله او را به امون مستقرد. پس نگاهش کن. تو میتونی کار کنی. و عرض انسان به الله ای باور داشته باشه که خدا عالم، خدای ما قادر، خدای ما مهربان و خدای ما به ما نزدیک و الله امرم می کند. بنان ما غنی هستیم از اینکه به مخلوقش پناه ببریم. ما غنی هستیم، غنی شدیم. بنان مطلب این بود که ای اعوذ بالله در حقیقت رفع میکنه خرافات را. این خرافات است و این خلاف دین است که ما به مخلوق پناه میریم. فلانه برم بر را است، فلانه مشکل ما را حل بکن. اینا مشکل حل کرده نمیتونند. در کجا باید اعوذ بالله بگوییم؟ در کجا باید بگوییم؟ یا مواضعی که ما اعوذ بالله میگیم در کجا باید باشد؟ میبینیم که در کتاب وقایت الانسان در اوجه یک موضوعات را ذکر میکنم، یه که جای تعوض، خب جای اولی که ما به الله باید پناه بگیریم در حین وسوسه شیطان است. شیطان با ما وسوسه پیدا بکند. الله جل جلو میفرمد که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. اگر شیطان بر تو وسوسه کرد، فوراً به الله پناه بگیر. این وسوسه ابعاد گسترده دارد. یکان بار وسوسه اجزا در باب توحید خدا بر پیدا می شود. یک بار جنجال دیده می شود که اعظم الله خدا را کی پیدا کرده؟ زیاد می شود. اسلام از تسلیم گرفته شده و معنای انقیاد بلا شرط به الله، به خدا شرط نمان. الله تسلیم شو، حکم خدا را بپذیر. اربا چنین فکر در بین پیدا شد، فورا رو به اعوذ بالله اشتر من الشیطان الرجیم. وسوسه شیطانی است. علم تو به اون موضوع نرسیده، تو نمیفهمی، مشکل در تو است. و آگاهی در بدن ببر، علم در بدن ببر، تا که به آگاهی میرسی از خدا و شر شیطان پناه بگی. این کارا بکن تا که علم بگیری و اون مشکلت حل شد. در وقت شکوک ما باید به الله ارتباط بگیریم. یکان بار وسوسه عزیزا در خانه به ما پیدا می شود، در خانه پیدا می شود. طور مثال ما در خانه هستیم، فکر ما نمی شود، آمدی خانمت سر خود را از دروازه کشیده بود می دید و تو اون دیدی، بعد دیگه وسوسه در پیدا میشه. خانه من با کی ارتباط داشت که علب چطور بود دیگه؟ زندگی خودت خراب میکنی و جنجال پیدا میکنی، مشکلات ایجاد میکنی. در همچه موارد به الله پناه بگی و به ناقی ناقی بر خود دلال جور نکن. شیطان دشمنی با مادر یکان بار میخواد در خانه ما جنجال باشد، یکان بار با پدر، با برادر کلان در جنجال مندازی. چیزای بسیار کوچک بعد کلان میکنه، تشویش در بلند میکنه. فلانه پیسه مرا خورد، فلانه سر حقوق ما تجاوز میکنه. این رقم ذهن تفرا میگیرد. فورا به الله پناه بگیرید. زیر این وسواس شیطانی است. نمیخواد که شما آسوده و آرام زندگی بکنید. به الله پناه میگیرید. یگان بار حوصله تنگ میشود. اصلی زیقت بد میاد. حلق تنگ می شود، کلان جای سردوب بندی خانه می شود. فورم به الله بنا بگیم به این کار خوبی است. از این قطعه با این ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، فورم به الله بنا بگیم. دوم جای پناه گرفتن و در وقت تلاوت قرآن کریم است. قرآن که تلاوت میکردی در اوجا هم به الله پناه بگی، زیرا تو کلام رب العالمین تلاوت میکنی، در یک موضوع بسیار بزرگ با خدایت سخن میگوی، پیام از رو گوش میکنی، شیطان تو را نمیماند، وسوسه ایجاد برات میکنند. از خدا الله چی میگه؟ و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هرگاه قرآن تلاوت میکردی فورا به الله پناه بگی، به الله پناه بگی از شر شیطان که تو را از مفهوم پیام عظمت از دین دورت نکند. همچنان جای سومش، در وقتی که در نماز داخل میشیم، در نماز الله اکبر، در اینجا که گفتیم ثنا را سبحانك اللهم خلاص میکنیم، بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در نماز هم میکنیم. زیرا جبیر بن مطعم و میفرمود که الله اکبر کبیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا، سیوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفسه و نفخه، ایران میخوان. و پیامبر خدا در این باب احادیث بسیار زیاد را برای ما شما و میراث گذاشته که تثبیت میکنه که در وقت نماز هم، چون باز هم رابطه ما با خدا هست و شیطان نمیگذاره که رابطه بوده باشد، از این خاطر هم باید چی بکنیم؟ به الله پناه بگیریم. این شیطان موارد گوناگون را در نماز ایجاد میکند. یکان بار یک بار وسوسه بر من زنه، یعنی وضوی شکسته، پس دیگه فکر فرو میریم. یکان بار شخص وسوسه میکنه این جایت خوش مانده، ولی که خوش نمانده. یکان بار وسوسه میکنه ولی ما سر نکردیم. این رقم تشویش ها زیاد است نماز، این رو وقت ایجاد میکنن به خاطر که از این خم خلاشن. الله اکبر گفتی بعد از ثنایت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فورا میرا بگو تا شرش خلاشی. در وقت جنگ و درگیری با کسی یک بار جنگ کرد، قال مغالب بر آمد، حوصله تنگ می شود، یکان بار اگر فنگ و فنگ رجی خلاورا می کشه، مردم افغانستان یک دیگر را تو بیقل بودن کشتن و دور پا گپ یک دیگر را کشتن. وقت ای چرا؟ شیطان بر اونها مسلط است، شیطان بر اونها مسلط است. از رقم که اونها را دور کنم اون رقم می رود. روزی دو نفر با هم گفتگو داشتن، آوازشان بلند شد، در حدیث میگه او داجه می رقایش از یک پندیده بودم اون تو همیشه می خواست که عمله بکنند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح بخاری و مسلم است، فرمود که اینی لأعلم کلمتا لو قالها، ما یک سخن یک کلمه ای را یاد دارم که ارگو او را بگوید یک قهرش و غصیش میشیند. و پیغمبر خدا گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این بیا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خود باقت مثل که سر آتش او پرتی آرام میشی و بعد از او با تعقل میاید، زیرا عقل در دو وقت از ما شما می رود، یعنی دو وقت ما بیقل می شود، یکی در وقتی که قهر انسان بگیرد و سجد جاد شود، در روز انسان نمی اندیشه که عواقب از جنگ ما چی است، عواقب از جنگ ما چی است. و یکی در وقت شهوت، در وقت شهوت هم عقل می رود، وقتی که باز گپ از گپ بگذره باز میگه کار بسیار بد شد. از این خاطر از الله باید پناه بگیریم در این وقت هم. همچنان در وقتی که آواز خر و یا آواز سگ ما مشنویم، هنگ هنگ خر مشنویم، آواز سگ مشنویم، به الله پناه بگیریم. دیگه هم حدیث صحیح هست و باید به الله پناه گرفته شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مستقیم.com تقدیم میکند. جاهای دیگری هم است که پناه گرفتن به الله خوب است، مثل داخل شدن در مسجد. در مسجد داخل میشیم باز هم به خاطر مفهوم دین، اعوذ بالله العلی العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، در حفاظت شیطان انسان قرار میگیره، از حفاظت شیطان خلاص میشه، در حفاظت خدا داخل میشه. بعد بگه اللهم افتح لی ابواب رحمتک، اللهم صلی و سلم و بارک علی محمد و علی آل محمد، بیرقم یک عظمت و باوقار در مسجد داخل شد. این هم جاهایی است. به هر صورت و تعوض به الله متعال که صورت بگیرد، دو نعمت را الله برد میدهد. یعنی ارگا ما به الله پناه گرفتیم، بدیل یعنی پناه ما دو چیز است. خدا همیشه دو بدیل بردن میدهد، دو بدیل بردن دادن میشود. ببینه که خداوند متعال نتیجه تعوض را به انبیاء علیه السلام در قرآن ذکر میکنند. پیامبران تعوض گرفتن، حضرت موسی، حضرت یوسف، حضرت مریم، اینا چی کردن؟ به الله پناه گرفتن. چی نتیجه منتج شد؟ به ایشان چی نتیجه منتج شد؟ حضرت نوح علیه السلام در سوره مبارکی هود آیه 47 به الله پناه میگیرد. اللهم اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الجاهلین. پروردگارا ما به تو پناه میگیرم، از این که پرسان بکنم از تو چیزی را که ما به علم ندارم. اگر تو مرا نبخشی و به ما رحم نکنی، از جمله جاهلا میشی. نتیجه چی میشود؟ اهبت بسلام منا و برکات علیک. دو چیز برش دارد. اهبت بسلام منا، با امن پایین شو و برکات خدا هم بر تو بوده باشد. دو چیز الله امن برش دارد و هم برکات را خداوند متعال در مال و فرزند و زندگی برش دارد میکنه. این نتیجه میشود. میاید داخل یک عمل میشه. حضرت نو دشمنا از بین رفت ولی کشتیش داد میشود. در اینجا میبینه که یک مشکلات عجیب داره، از خود باید نوش رو بکنه، فورا به الله پناه میگیرد. الله هم برش میگه پایین شو بیغم و برکات خدا هم بر تو نازل است. فرزندایت زیاد میشه، دنیا باید مدازو باید جور میشود. در داستان یوسف علیه السلام در اونجا هم میبینیم آیه 12 وقتی که زن برش میگه هی تلک، ما آماده هستم بر تو، در پذیرایی تو هستم. و اون باره که معاذ الله، اینهو ربی احسن مسوای، اینهو لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف فورا میگه معاذ الله، با الله بنا میگرم از این فحش، از این بیحیایی، با الله بنا میگرم. اینهو ربی احسن مسوای، این مالک ما بسیار خوبی امرای میکرده. اگر مالک رو بمانه این پاشاویش هم بگیری، اگر مالک حقیرم اون به ما بسیار احسان کرده. و هر آنه انسانهای ظالم کامیاب نمیشوند، این ستم است که ما از خدا دور میشوند. نتیجیش میشوند سرق سوء و فحشا، الله از او بدی و فحشا را دور میکند. کذالک لنصرف عنه سوء و الفحشا، الله در بدل از این معاذ اللهش از او دور میکند. سوء یعنی مرگ غلط، مرگ بی‌معنا، مرگ زشت و نتیجه بد. و نتیجه دومش که خدا او را از فحشا خلاص میکنه، از فحشان خلاص میکنه. دو نتیجه الله برش داد. میبینیم که وقتی که برادرش را میگیرد و او برش میگه که نی برادر دیگه ما را عوضش بشان و ای برادر خطرک ما را ایلا بکن، باید میگه معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا عنده متاعنا. چی کنه ما کسی را بگیریم که عوض کسی دیگر را بگیریم مگر او کسی را که عطای ما پیش دوست؟ ما اصل سارق هم میگیریم، نه کسی دیگر را. معاذ الله، او جنب خدا پناه میگیرد. نتیجه چی میشد؟ رفع ابوین العرش و خبرو له سجدن، پدر و مادرش هم به عشق برشان، برادران برش سجده میکنن. حضرت موسی علیه السلام هم به الله پناه میگیرد. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. نتیجه میشه میشود ازاله تهمت یک و احیای قتیل دو. اما مرد کشته زنده میشود و هم خداوند متعال اما تهمت را دور میکند، از چی؟ از دین، تهمت را از جامعه، تهمت را از مردم. در دیگه شما میبینیم که استعاده حضرت موسی علیه السلام و اینی عزت بی ربی و ربکم من ترجمون، دیجان به الله پناه میگیرد، ما پناه گرفتیم به پروردگار و به پروردگار شما از این که مفت مفت مرا به سخنهای پوچتان بزنید یا ای که مرا رجم بکنید. بدل چی هست؟ احلاک فرعون و ایراث ارضه لی حضرت موسی علیه السلام. دو چیز میشن، ام فرعون از بین میرود، ام پاچایی و زمینش را خداوند متعال برای موسی علیه السلام میدهد. این دو چیز نتیجه میشن. کف ما ای که اگر ما به الله پناه بگیریم، ام او مشکل را خدا دور میکند و هم بدیل خوبی در ما میدهد، از او که خوبترش را ما میدهد. خب این خود دلائل شد باش میدن از دلال آلی چی کجا جای ما نه که ما به غیر خدا بریم و مخلوقش بگیم که برم بره است و هیچ دلیل هم سرش نباره، هیچ دلیل هم سرش نباره. حضرت مریم و مبارکه میبینیم که اینی اعوذ بالرحمن من که این کنت تقیا، فورا به الله پناه میگیرم. نتیجه چی میشود؟ یکی خداوند متعال فرزند صالح برش میدهد و دوم با واسطه امو فرزند پاکی از رو بیان میکنه، دو نتیجه برش میدهد، ام فرزند برش الله داد و هم با واسطه امو فرزند خداوند متعال براعتی از او را از اعمال ناکوهیدهی که اونها برش نسبت میکردن، سخن زشتی که اونها برش نسبت میکردن، او را هم الله برش براعتش اعلام کرد. حالی نکته که بحث میشود ایست که ارگاه ما به این رسیدیم که تعویز به الله میکنیم، تعویزم از امی گرفته شده، تعویزی که ما شما رواج داریم و هم به معنی پناه گرفتن است. خود وقتی که فهمیدیم که تعویز از تعویز گرفته شده، پناه بردن به خدا، معنیش امی میشود که به آنچه که خدا نگفته و پیامبر نگفته با شکلی که دین او را تایید نکرده و پناه میگیریم، خودش بیزاری از دین است، گریز از دین است، نافرمانی دین است. روی این اساس در جامعه افغانستان مشکل بزرگ ما است که مردم ما مسلمان ها خود بگذار که به اون دو هم پناه ببن. عملا شما میتونید ببینید این پیش از شمشیرها میجا ششته مردی کلا زن کلا میره پیش اون دو، اون دو را میگه یک تاویز برای نواشته کن، اون دو برای جمع چف میکنه بازور میبرد. ما عقیده به ای داریم که میگه برو نان اون دو را بخو که زبان خلاشا نداره می تعقیده. پس به این مردم چه حکم میکنه؟ پروردگار که دیدی چه معامله خود کرد؟ خدا را اعلام میکنی به دشمن خدا. انما المشرکون نجس، مشرکان نجس هستن، تو به نجس پناه میبری، بعد از باز خدا با تو را جنت میدن، باز خدا تو را به دوستی میگیرن. این مشکل ماست. یک موضوع، دوم آنانی که تعویض هم میتنن باز چکیات نوشته میکنه، یک تعدادی که تعجب انسان میکنن، خطا میکشن، از جان خود جدولا را رسم میکنن، بعد از باز گپای عجیبی را میزنن، یک دانه مرغ سیار را بیار، بازو مرغ سیار از سرش میبره، مرغ سیار دیگر با سر خونش برزو با تاویز نماشته نکن، باره در گردن فرد باز نماز تم انشاءالا دیگر میشه. شما فکر بکنم با خون تاویز نماشته شد، او رو در گردن فرد نماز میشه، نجیز نماز نمیشه، او رو در درد میتن. از که خود او رزید میخواه که گوشت بخوره، مردم بیخلا خورید میتن، گوشت خورده نمید دوست داره. از این خاطر تعویض در اصلش مشکل نیست. اول خوبی که خوب نیست که داشته باشه، خوب نیست. باور ما باییست که وقتی گفتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای عالم و قادر داره، مهربان داره و به ما بسیار نزدیک است، مشکل ما را حل میکنه. و اگر میکنیم چی بکنیم؟ دین به ما تعلیم داره. پیامبر خدا علیه السلام می فرماید که سوره مبارکه فاتحه و بیش از 70 مرضتان کفایت می کند. مریض شدی؟ سوره مبارکه فاتحه را به خود بخوان، دم خود. کس دیگه مریض شد؟ سر و تلاوت بکن، او را دم بکن. معاوضتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بینی تعویض از کنش، قل اعوذ برب الفلق، او را تلاوت بکن، سرش بخوان. آیات الکرسی را تلاوت بکن. هر جایی از قرآن تلاوت بکن، قرآن شفاست. هر جایی از قرآن تلاوت بکن، سر کس بخوان، الله را شفا میده. قرآن کتاب شفا هست. این کار بکن. بعد که به احادیث پیامبر برو، پیامبر ما علیه السلام چی کرد؟ کسی که مریض میشد و جای درد میگه دست بکنه، بسم الله بسم الله بسم الله، الله جورش میخواد. آسان مریض کسی میشد، طفلت، اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و منها مضات الشیاطین و یحضرون، بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بخوان دمش بکنه. چیزی باز احادیث است. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم انت الشافي الامراض، لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. بس در هر جای ما آیات داریم، احادیث داریم، ما را غنی ساخته از اینکه جدول اکا جور بکنیم عزیز، ما را غنی ساخته قرآن و حدیث که از خود منتر و جنتر جور بکنیم، منترها جور بکنیم. بستم زبان فلانه و دختر فلانه، بس این تو چیزای چشیاتی هست که انسان تعجب میکنن. این کارا نارواست، حرام است. این دین پوره شده، دین که پوره شده برو، مشکل داری با حدیث پیامبر برو، با قرآن برو، هر آیه قرآن یاد داشته باشی، سر مریض بخوان، الله شفایش میده. باورت به خدا درست بکن، عقیدیت به خدا درست بکن. ای اصل است و این کار خود ما بکنیم. تو نیست که میشه مشکل در ماست. چرا متقی نمیشیم؟ چرا پرهیزگار نمیشیم؟ چرا از خدا نمیترسیم؟ از خدا بترس، خدا را عالم و حاضر و مهربان بدان، جای درد نکردن که الله شفایت میده و به خدا باور داشته باش، آنچه که خدا میدهد او ظالمانه نیست، حتما در تو چیزی هست. بعد که نمیتونستیم، تعداد از علما جواز میدهد نوشته کردن تعویذ را، این جواز میده، جواز میده، نه که حکم بکنه بکو، ببین تفاوت میکنه. جواز میده که تعویذ روا هست. خود چطور روا هست؟ که قرآن، حدیث و ادعیه معصور بوده باشد، در اوجا کلمه های مشتبه و شرکی وجود نداشته باشد، کلمه های وجود نداشته باشه که معنایش نفهم، یا بدوح معنا دیر ترجمه کن. این در کجا هست و چطور هست؟ داخل نوشته که یا شیخ عبدالقادر جیلانی این مریض را به تو سپردم، این نوشته که این کار نمیشود، این حرام است، این پناه به غیر خدا بردن است، این مریض را الله به تو سپردم، تو شفا دهنده است، این تو بگو. اگر میکنه میگه جواز دارد، جواز دارد، و هم به شرطه که لغت عربی یک، قرآن حدیث دو، ادعیه معصور سه، و اگر سخن کلمه عربی رو داخل میکنیم مفهومش رو بفهمیم که شرک و بدعت و بیدینی دو نبوده باشه. بعد برای اطفال جواز دارد، به اطفال چی دارد؟ جواز دارد، زیرا نا خواندن نمیتونن، برای جای بلندش برش بده. یعنی ولی کلانه ما در این بازی های شمتیگه چیه؟ یک تعویض دارم سر نمیدارش بده کلانش بکنه، تو را خدا هدایت بده، از کار رو بخوان. و چیز زیبا خواهد بود که بعد از نماز دیگر، بعد از نماز صبح، ما بشینیم و اذکار مسنونه را بخوانیم. انشاءالله که فراموش نکنم، یک تعداد مخاد آوردم، بگیرین او را و همیشه ذاکر بوده باشیم، زبانتون به یاد الله تر باید بوده باشد. بشینیم 5 دقیقه 15 دقیقه کل وقت را میگیرد. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الحمدلله را بخوان، بعد از الحمدلله سوره مبارکه و قرار شروع که تا مفلحون، بعد از آیت الکرسی را بخوان تا خالدون، بعد از باز آخر سوره مبارکه بقره را بخوان، آمن الرسول، از او بعد باز قل هو الله را سه بار بخوان، قل اعوذ برب الفلق سه بار بخوان، قل اعوذ برب الناس سه بار بخوان، باز اعوذ بکلمات الله تامت ای را باز بخوان، لا حول ولا قوه الا بالله را بخوان. بعد از سر خود دست جنگ خوب کل جای سرش بکسن، الله بر شفا میده، الله مشکلات حل میکنه، مرض درونی را خرابون میکنه. این کار بعد از هیچ ضرورت به تاویز نداری، ضرورت به تاویز نداری. اگر این کار که کردی همه تو هر سر را در گردن انداخته رفتی، انداخته رفتی، سست میشی، بیپرکال میشی، تشویش پیدا میکنی، شجاعت تا از دست میدی. و دین، دین شجاعهاست، دین انسانای با غیرت است، دین تو را با غیرت میکنه، عقیده یکتاگی تو را با غیرت میکنه، به کسی دیگر خود را نمسپار. وقتی که اعوذ بالله میگیم و به الله خود سپردیم و همیشه دو نتیجه دو نتیجه از اون میگیریم، معنای گپ نیست که از شیطان پناه میگیریم به الله. و شیطانی که دشمن ماست، دشمن پدر ماست، دشمن اولادای ماست و میخواد که ما در دنیا و آخرت بی آبرو باشیم، در دنیا و آخرت بی آبرو باشیم. و زور ما سرش نمیکشد، زور ما سرش نمیکشد، زور ما رو نمیبینیم. و ذاتی که او ما رو میبیند و شیطان رو میبیند با اردوی ما مسلط است، با او باید پناه بگیریم، با او باید پناه بگیریم. جمعی از علما اتفاق دارن که وقت قرائت استعاذه قبل از قرائت فاتحه است، قبل از قرائت قرآن کریم است. یعنی قبل از که تو قرآن بخوانی تو چی باید بکنی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باید بخوانی، تا که وسوسه هایی که در وقت ورود به تو میره اون گم شود، وسوسه‌ش دور شود. به نزد امام می داود اصفهانی و امام نخعی و در روایت ابن سیرین می که سوره فاتحه را در اخیر تلاوتت بخوان، زیرا قرآن و اذا قرأت، چون قرآن را خواندی بعد از اون با از شر شیطان از به خدا پناه بگیر. چرا؟ همین چیزی که تو جنگ دیده شیطان از پیش تو نبره، مفهومی که گرفتی در اوجه در غلطی نبره، از این خاطر از شر شیطان پناه بگیر. ولی خوب ای است، یکی از استادای ما را کسی پرسان کرد، میگه دمی کستای قرآن کریم که مشتویم در اوجه سجده تلاوت میره، آیا سجده تلاوت سرماست یا نیست؟ از اون مورا گفت که این کمر خون نمشکنه که یک بار اونجا سجده بکنه، چی گفت؟ یک سجده در اونجا بکنه. ولی ایسا چی خوب زیبا خود بود که در اول قرآن هم به الله پناه بگیرین که خدا در وقت تلاوت از وسوسه های دیگه خبیث ما رو دور بکن، و وقتی که قرآن را جمع بکنیم باز به الله پناه بگیریم که خدا این مفاهیمی که گرفتیم، این ثوابی که گرفتیم، ولی ما را این شیطان در کلام کشی دیگر نباره که این ثواب از بین بره، الله بازم به تو پناه میگیریم. این خوبتر است و دقیقتر، والله اعلم. گرچه اصلی سر ما در اولش است. نکته دیگر نیست که هر دو که ما به الله پناه میگیریم و هدف ما ایست که از شر شیطان خلاص شویم، این شیطان تنها می شیطان نیست که حضرت آدم و حوا را فریب داد، شیطان به هر آن مخلوقی که تو را از خدا دور بکند و سبب دوریت از خداش به ما مطلق می شود. قرآن کریم تصریح تره می کند، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. هم جنیات وسوسه مندازه، هم انسانهای شروی، انسانهای بیدی، انسانهایی که از خدا دوره، اونا هم وسوسه مندازه. از این خاطر هم به الله چی میکنه؟ پناه میگیریم. آمدیم در رابطه به ای که هرگاه ما در نماز به الله پناه گرفتیم، هرگاه در وقت تلاوت به الله پناه گرفتیم، هرگاه در وقت رفتن ما به قضای حاجت پناه گرفتیم، هرگاه در خانه خود در همبستر شدن تا در اوجا به الله پناه گرفتیم. هرگاه در بازار داخل میشیم، از بدی از این بازار و از شر از این بازار به الله پناه گرفتیم، از هر چیز به خدا پناه گرفتیم. این کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یک کفایت کننده است برای ما، ما را غنی میسازد دیگه. چطور معنای غنی سازی است؟ که از خود چیزای جور نکن، از خود منترا جنترا را جور نکن. این دین برای گفته تثبیت کرده و اون را معنی کن در او خیره دست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاتحه در حقیقت مقدمه قرآن کریم است، مقدمه قرآن کریم. این رقم شما الحمدلله میفهم که مقدمه در حقیقت بازگو کننده مفاهیم بعدی کتاب است، یا به عباره دیگر خلاصه کتاب است، نتیجه امیر بر ما ذکر میگن که دیگر پشتر چی است. سوره مبارکه فاتحه از جمله سوره هایی است که بر ما مفاهیم کلی قرآن کریم را معرفی میکنند. از این خاطر اول چی که در این سوره طرح میشود معرفت ذات خداوند متعال است. الله را به تو معرفی میکنند. الحمدلله، همه ستایش ها از آن الله است. الحمدلله. بعد صفات از این معبود بر حق به تو معرفی میکنند. این ستایش که از خدا است، این خدا دارای این تو صفات بزرگ است. الحمدلله رب العالمین، سه دلیل پیشکش میکنه. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. استفاده به تو معرفی میکنه. بعد معرفت حقوق او تعالی است. حمد مختص به الله است. چرا؟ او رب است. چرا؟ او مهربان است. او رحیم است. او بادشاه حقیقی است. از او خاطر ستایش خدا را بگو، از ستایش مخلوق کنار بگی. بعد حق از خدا را به ما معرفی میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اختصاص عبادت به الله، اختصاص گرفتن و مدد و نصرت گرفتن از او تعالی، ایرم را نمیدهند. این ای حق خداست. از با کس دیگر را عبادت کردی، خدا را حقش ندارد. عبادت حق خداست و در حقیقت ظالم استی. از کس دیگر مدد خواستی، در حقیقت با خود ظلم کردی و حق خدا را ندارد. بعد معرفت طریقی که با او تعالی منتهی می شود، راهی که با طرف خدا می روید. گوه برد می گه چطور با خدا می گه؟ اهدنا الصراط المستقیم. پروردگار تو بر ما راه مستقیم را نشان دهی، ما عاجز هستیم. بعد معرفت او راه های گمراه کننده، راه های غلط را هم برد می گه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در این حقیقت معرفت طریق اهل حق و بینیازی ما از طریق باطل در این سوره بر ما میدهد. اول میبینیم که بسم الله الرحمن الرحیم که علما در این باب اختلاف نظر دارند. اولی که این بسم الله آیه از سوره مبارکه فاتحه است، یک. آیه از هر سوره مبارکه است، دو. آیه از سوره های مبارکه نیست بلکه جز از سوره مبارکه نم، سه. سه نظر به جمعه. اول نظر خویست که به اتفاق اهل علم بسم الله الرحمن الرحیم جز از سوره مبارکه نم است. اینه من السلیمان فإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا علي وقتوني مسلمين. فلا بسم الله الرحمن الرحيم را نگه اول بار حضرت سلیمان علیه السلام گفته. و این بزرگترین ذخیره بود که الله جل جلو به امت اسلامی داد. به نزد احناف که مذهب ما شماست، در بقیه قرآن به خاطر جدایی یک سوره از سوره دیگری آمدن. یک سوره که از سوره دیگر ما مشناسیم که خلاش بواسطه بسم الله الرحمن الرحیم مشناسیم. پس نتیجه آن در صورتی که نیت تلاوت نداشته باشیم در هر شما او را خوانده میکنیم نتیجه می شود. یعنی ارضا بسم الله الرحمن الرحیم را در صدر سوره ها از آیه اول نداریم، نتیجه ایدی چی می شود؟ نتیجه ای که ما او را در صورتی که وضو نداشته باشیم، جنوب بودیم، زن حائضه بود، به خاطر تبرک بسم الله الرحمن الرحیم بگوید هیچ کفی نیست. اگر جز آیت بدانید و تلاوت از حرام میشود سر تلاوت از رو باز کردن نمیدون، این نتیجه شکار. نکته ای که بعض علما میفرماید که نه، سوره مبارکی آیه بسم الله الرحمن الرحیم در هر صورت جز این صورت است، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الحمدلله دوم آیت است، اول آیتش بسم الله الرحمن الرحیم است. همین رقم در سوره مبارکه بقره. و سوم نظری که فقط در الحمدلله رب العالمین، یعنی در سوره مبارکه فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم جزء صورت است، در دیگر سوره ها به خاطر جدایی یک صورت از سوره دیگری آمد. دلایلی هم در این باب دارن و حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را پیشکش میکنند. چرا ما بسم الله الرحمن الرحیم میخوانیم؟ علت از چی است؟ هدف از چی است؟ اول ثبوت احتیاج مخلوق به الله متعال، زیرا جار و مجرور متعلق میخواهد. اگر متعلق آن وقتی میگه بسم الله اقرأ، بسم الله استعینو، به نام خدا فنا میگیرم و از خدا مدد میگیرم، خود به خود عجز خود ثابت کردی، بیچارگی خود ثابت کردی. پس بسم الله الرحمن الرحیم عجز مخلوق و قوت خالق را به ما به نمایش میگذارد. ما را میگه تو ضعیف هستی، ولو که هر قدر کلام باشی، هر قدر بزرگ بوده باشی. ثبوت احتیاج مخلوق شد، انسان من حیث انسان، مخلوق من حیث مخلوق محتاج. در مخلوقات غنی را پیدا کرده نمیتونی، مخلوق محتاج است و الله بینیاز. بسم الله الرحمن الرحیم بینیازی خدا را و احتیاج مخلوق را در حقیقت تثبیت میکنه. و نکته دیگری که بسم الله الرحمن الرحیم کوچک شمردن شیطان است، شیطان کوچک میکنه. شیطان میگه که عرض و انسان به اساس وسوسای ما که هر قدر از ما بترسه ما کلان شده میرم. از خدا که بگوید وقتی که اعوذ بالله و بسم الله بگوید کوچک میشم به اندازه مگس، این در حدیث میاد به اندازه مگس کوچک میشم و سخت ذلیل میشم، سخت ذلیل میشم. بنان بخاطر ما بسم الله الرحمن الرحیم را بگید که شیطان ذلیل شود، شیطان کوچک شود. وقتی کوچک میشن ما شرشم خلاص میشیم، باز ما سر اختلاف پیدا میکنیم. بنان بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام خدایی که بخشاینده و مهربان است. بسم الله وقتی که بگه جار و مجرور متعلق میخواد که استعینو است، شروع میکنیم به نام خدا. این خود ترجمه تحت لفظ ماست که همیشه میکنیم، ولی این معنای بی را غالبا نمیکنیم. بی که در اینجا وجود داره غالبا این نمی شود. بسم الله الرحمن شروع میکن به نام خدا، ای خو اما تا حضبی که وجود داشت او را ثابت کردی. پس خود معنای بی چی می شود؟ میگه اردا و علمای عرب میگن که بی ذکر شد دلیل به تخصیص میکنن. چه کردن؟ خاص به نام خدا شروع میکنن، معنایش می شود بسم الله خاص به نام خدا شروع میکنم که رحمان رحیم است. کلمه خاص باید بکشید تا که معنای بی پیدا شد، در غیر صورت معنای بی را نکردی، فقط همون تعلق محذوف کشیدی و بس. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم، خاص به نام الله شروع میکنم، دیگه هم مخلوقات را ترک بکن، دیگه مخلوقات را کنار بگذار، بسم الله خاص به نام الله شروع میکنم. الله مانندی که در قرآن کریم دو تعبیر وجود داشت که آیا اسم جامد است یا مشتق است، این چه در جامع اختلاف است. تعداد از علما میفهمه که الله اسم عالم است به ذات باری خداوند متعال، او خدایی که مستجمع تمام صفات کمال است. الله اسم جامع است به ذات واجب الوجود که مستجمع تمام صفات کمال است، پس اسم عالم است. ضرورت به این نداریم که را باز مشتق بدانیم که از چی گرفته شده است. بنام او خدایی که مستجمع تمام صفات کمال است، خاص بنامی از او شروع میکنه، خاص بنامی از او شروع میکنه. و اگر او را اسم مشتقی بدانیم، پس علما تعبیرات گوناگون میدهد، میگه الله از اله گرفته شده به معنای معبود بالحق، معبود بالحق که از اله یعلهو عبده یعبدو از باب فتحه یفتحوی را بگیریم. ببینیم که معبود بالحق، و انشاءالله در داخل قرآن کریم که ترجمه شروع شد با تثبیتش میکنیم که معبود بالحق یعنی چی. اگر بعض علما میگه که الله از اله یعلهو از باب سمعه اسمعو گرفته شده و معنای ذاتی که همه مخلوق در کنه از او عاجز و متحیر است. معنی که الله این ذاتی که در عظمت از او مخلوق متحیر است، الله اینی معنی میدن. الله به معنای ذات واجب الوجودی که مخلوق من حیث مخلوق در عظمت از او کوچک است، یعنی متحیر است، نمیتونه محدودش بکنه، اقع عظیم است، اینی معنی شده. وقتی که میگن که از اله بگیریم، آنهای معبود بالحق که فقط او باید پرستش شود، الله و ذاتی که فقط او باید پرستش شود، نه کس دیگری. یا ای که مشتق از اله تو اله فلانین به معنای سکون شود، اطمینان. الله ذات واجب الوجودی که به نام از او اطمینان قلبی حاصل می شود. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا قلب ها آرام میگیرند، به یاد الله قلب ها چی میگه؟ آرام میگیرند، به یاد مخلوق قلب ها آرام نمیگیرند، عقل چی بزنی؟ به یاد الله قلب ها آرام میگیرند. بنام الله یعنی ذاتی که به نام از او قلب ها مطمئن میشوند. ببینیم که الله معنایش که اما مخلوق قرب از او را میخواد، این دیگه معنی الله هست. مخلوق من حیث مخلوق قرب از او را میخواهد، اون دو را پرسان بکن چی میخواهی؟ ولی با بنانه که پرستش میکنه، گو گساله را پرستش میکنه، با الله پرست. یهود، نصارا، زرتشت، مسلمان، کلگی خدا میگه یا نمیگه؟ کلگی با الله میگه، اونو قرب از او را میخواهد. الله یعنی او ذات عظیمه که مخلوق من حیث مخلوق قرب از او را میخواهد، مخلوق من حیث مخلوق قرب از او را. الله کلمه است، لفظ است که هر قدر رو بشکنونی باز معنا میدهد، حالا که دیگه الفاظی رقم نیست دقیق شده، دیگه الفاظی که بشکنونی معنایش از بین میرود، ولی این کلمه رو که هر قدر حذف دهی بیاری باز معنا میدهد. اگر الف الله رو دور بکنه لله میشود، لله باز برای الله. اگر الف لامش حذف کنی لهو میشود، هر عبادتی که میکنی برای خدا میکنی. اگر لام ثانی را هم دور بکنی هو میشود، او از در همه جای مسلط، در همه جای باست، مسلط از باری نظام و قادر مطلق است. معنی چی؟ بسم الله خاص به نام الله که حضورش در همه جا است، تسلطش در همه جا است، کل مخلوق قرب از او را میخواد، در عظمتش مخلوق بیچاره شده و متحیر شده، بنام اونو خدا شروع میکنم. الله اکبر. حال دیگه شما فکر بکنه وقتی که انسان بگه بسم الله، دل انسان خلاص می شود که به چیز داد بزرگی ما پناه گرفتیم، به چیز داد بزرگی ما پناه گرفتیم و به چیز داد بزرگی عمل خود را شروع کردیم. بنابراین در دنیا می بینیم که هر چیزی که بسیار زیبا جور شد باز میگه که امیر بیان افتتاح بکنیم، افتتاحش بکنیم. بازوی افتتاح هم هر قدر که یک شای بزرگ باشه بازم کران میاد برش، یکان کالا کشه باز به جمهور میاد، یکان کران کشه باز بوشن میاد، این رقم بودی کران کارم کار را شروع میکنه. مسلمان کارای کران که شروع میکنه به نام الله شروعش میکنه، در اینجا مخلوق خبر میدارد، در اینجا الله هست، در اینجا نام خدا را به نام خدا شروعش میکنه. بزرگترین کارچی از قرآن هست، قرآن تلاوت میکنه، قرآن شروع میکنه، قرآن هم به نام الله شروع بکنه، به اسم الله خاص به نام خدا شروعش میکنه، به خدایی که الرحمن الرحیم، بسیار مهربان است، بسیار مهربان است و تمام مخلوق مهربان است. قرآن مهربان است چرا کلام خدا است، حقوق کل گیره میدارد. الله اسم است که دلالت به تمام اسمای حسنا میکند، تمام اسمای حسنا. مدارج سالکین امام ابن قیم رحمه الله در یک بحث جالبی دارد، میتونه به اون مراجعه بکنه، خوب بحث میکنه در این مورد و اگر خواسته باشیم که معانی الله را بگیریم یک قرآن برنامه دیم این پاره 20 یک بار بکشیم. الله جل جلاله در اونجا برام معرفی میکنه که هم من خلق السماوات ما الله را معرفی میکنه در این آیات هایی که تلاوت میشود، هم من خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء. کیس آن معبود برحق، آن ذات قدیر و عظیمی که آفرید آسمان ها و زمین را و نازل کرد برای شما از آسمان آب را، فانبتنا بهی حدائق ذات بهج، پس رویانیم به واسطه از این آب باغچه های بسیار پرطراوت و خوشمنظر را. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، با شما کنم قدرتی نبود که این باغ ها را ایجاد بکنه و پیدایش بکنه. ایله مع الله، با اون معبود برحق کدام کسی دیگری بود که ایره ایجاد میکرد؟ جواب تا کجاست؟ جواب با خود کلمات نه، این نظام که آفرید آسمان ها زمین که آفرید الله بود، اونو معبود برحق، اونو قادر مطلق آفرید. پس دیگه که بله هم قوم یعدلو، این مشرکا مردم هستن که با الله کسی دیگر چی میکنه؟ برابر میکنه، یک بار مخلوق شخ میکنه وام است. ایله مع الله، اما من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله. وی خدایی که گردانید زمین را قرار، اما اول گردانید تو میر در بینش غرقت نمی کند و سنگ وار سخت هم بر نگردند، در بین جوها را گردانید جوه بر گردانید. عقل طبیب این یک بار ما شما از نگاه تعقل آب در کجا می باشد؟ در چقری، همون درست نیم؟ الله به ما شما آب را در کجا پیدا کرد؟ در سر کو. الله میگه که این کار ما کرده، ایله مع الله، با اون معبود برحق کنم کسی دیگری بود؟ جواب در خود کلمه است که نه نبود، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر مردم نمیدان، اکثر مردم نمیدان. اما یجیب المطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، ایله مع الله. خدایی که ذاتی که انسانی که درمانده را جواب میدهد، دعایش قبول میکند، بدی را از او دور میکند و شما را جاگزین و خلیفگان در روی زمین گردانید، با ای الله کسی دیگری است؟ نه، ای الله کسی دیگری است. خداست نظام را تبدیل میکند، یکی رئوس میکند دیگر هم میاره، اختیار خدا هست. ایله مع الله، یا آیت را تا آخر بخوانیم انشاءالله باز جوابش بگیره. معنای کتب این بود که الله را قرآن کریم به ما تعریف میکند که الله یعنی کی؟ ایتو یک ذات عظیمه که کلی قدرت پیش از اوست، مسلط بر اون نظام او است، الحی القیوم. ای تسلط به کس دیگری نداده که در فلانه جا فلانه کس باشه، در فلانه جا فلانه کس باشه. کل قدرت پیش خدا است و اون مرید به اراده خودش است، او اراده پیش از او است. میبینیم در بدایع تفسیر ابن قیم جلد اول ذکر کرده که لفظ الله تمام معانی اسماء الحسنا را میگه، در خود جمع کرده تمام معانی اسماء الحسنا را چی کرده؟ جمع کرده در خودش آورده. هر معنای از اسماء الحسنا را که شما ببینید در الله هست. بنان اسم است که یقینا به یاد از او دلها خوش میشوند، مطمئن میشوند و به الله نزدیک می شود. قرآن کریم هم شروع می کنیم به نام از شروع بسم الله، به نام اللهی که معبودی بر حق است، به نام اللهی که در عظمت از اون مخلوق عاجز است، به نام اللهی که کلگ قرب از او را می خواهد. به اونو الله، به اونو خدا شروع می کنیم کتاب را. امام عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه در فتح ربانی صفحه 52-57 میگوید، دیگه هر آنچه که به آن اعتماد نمایی و از آن بترسی و به او امید داشته باشی و او را واقدار و اختیاردار نفع و ضرر بدانی، در حقیقت امو الهت است. دقیق شوید میگه که هر آنچه که به آن اعتماد نمایی و از آن بتر با او امید داشته باشی، او را واقدار و اختیاردار نفع و ضررت بدانی، در حقیقت او معبودت است، او الهت است. ارگاه امید نقطه را به خدا بده، الله معبودت است. ارگاه این نقطه را به مخلوقش داد، او معبودت است. او معبود است، او را متصرف می‌کنی. اگه امریکا بقا هند میشه، هند میشه، ولی اگه ایچ را دستش بیاد واقدار ما الله هست. هرچی که او بخواهد میشه، مخلوق بقا اگه او میخواست قسم با خدا یک مسلمان را در روی زمین نمید. اگر کافرها میخواستن، یعنی اختیار پیش کافرها میبود، تن امریکا را چی میبود؟ کل دنیای کافر اگر اختیار میداشت یک مسلمان نمید، کل گیر از بین میبود. دار پیش خدا هست، پیش مخلوقش نیست، مخلوق ختم بکنه. عزیزا وقتی که پس می آیم که در این سوره با عظمت قرآن خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی ارشادات جالب بر ما داده. حضرت ابی سعید ابن المعلا رضی الله عنه می فرماید کنت اصلی، میگه من نماز میخوانم، فدعانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر مرا فرا خواند، فلم عجب، ما جوابش ندادم، یعنی نرفتم پیش پیامبر، حتی صلیت تا کی نماز خواندم. در نماز استادتون پیامبر بر ما گفت بیا، من نماز خلاص کردم پیش پیامبر خدا رفتم. قال فاتیت، باز آمد پیش پیامبر خدا، قال گفت بر من ما منعک انت اتیانی، چی تو را بازداشت که بر من نیامدی؟ قال گفت قلت و گفتم یا رسول الله، ای پیامبر خدا، اینی کن تو صلی، ما خود نماز میخوندم. قال گفت پیامبر خدا، الم یقول الله، ای خدا نگفت، الم یقول الله، الله نگفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. الله بر شما نگفت که ای مؤمنان اجابت میکنید فراخان خدا و پیامبرش را وقتی که شما را فرا میخونه با آنچه که سبب زندگی و بقای شماست؟ بعد دویست که سکوت کرد که یقینا ما باید نماز ادا میکنم و تو باید میامدم و این کار غلط شد. بعد ثم قال، از او به بعد برم گفت لأعلمنك اعظم سورة في القرآن، ما بر تو با عظمت ترین سوره قرآن کریم و تعلیم میدهم قبل ان تخرج من المسجد، بیزیز که از مسجد بیرون برای. قال میگوید فأخذ بيدي پیامبر از دست مرا گرفت فلما اراد ان يخرج من المسجد میخواد پیامبر از مسجد بیرون بره قلت ما گفتم یا رسول الله ای پیامبر خدا انك قلت تو بر ما گفتی که لأعلمنك اعظم سوره في القران بر تو با عظمت ترین سوره قرآن تعلیم میدم قال گفت پیامبر نعم بله الحمد لله رب العالمين حتى خط لوات با عظمت ترین سوره قرآن کریم سوره مبارکه فاتحه است هي سبع المثاني ای هفت آیه است که دو بار خوانده می شود در نماز سبع المثاني برای دو بار نازل شده و القرآن العظیم الذي اوتیته و القرآن عظیمی که به ما داده شده است قرآن عظیمی که به ما داده شده است حضرت عبید بن کعب رضی الله عنه می فرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال پیامبر خدا فرمود ما انزل الله فی التورات ولا فی الانجیل مثل ام القرآن و هی سبع المثانی و هی مقسومت بینی و بین عبدی نصفین پیامبر خدا گفت که الله نازل نکرد نه در تورات و نه در انجیل مانند ام القرآن در تورات و انجیل دو کتاب بزرگ الله و مانند ام القرآن این سوره فاتحه دی آیه نازل نشد دیگه سوره نازل نشده و هی سبع المثانی این آیه است که دو بار نازل یا دو بار خوانده میشه در نماز و هی مقسومت بینی و بین عبد نصفین و در بین بنده و در بین من نصف است نصف چیز را الله میدهد نصف چیز را بنده میخواهد الله میخواهد بنده میخواهد الله میخواهد حضرت ابی سعید الخدری رضی الله عنه می فرماید که کنا فی مسیر لنا فنزلت ما در راه روان بودیم فجاءت امرأت جاریت یک زنکه آمد دویده که الا کی از در بین شما که دم بکند یکی از ما را که کسی گزیدشه یک صحابی برش نزدیک شد و به سوره مبارکه فاتحه دم کرد و الله جل جلاله او را شفا داد پس سوره فاتحه چی هست؟ شفا لکل دا و هر مرضی هم شفا هست حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرمد که بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و عنده جبرائیل پیامبر خدا علیه السلام بود که نزد حضرت جبرائیل علیه السلام حضور داشت سمع نقیدا فوقه یک آوازی را یک غرشی را در بالا شنید فرفع جبریل و سره الى السماء حضرت جبریل به طرف آسمان دید فقال گفت هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط دروازه است که قبلا گشوده نشده بود یوی اول بار است که گشوده می شود قال فنزل منه الملک از او یک ملائکه نازل شد فأتى النبی صلی الله علیه و سلم پیش پیامبر خدا علیه السلام آمد و قال گفت ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک مژده باد برای تو به دو نوری که بر شما داده شده است و به هیچ پیامبر قبلی تو داده نشده فاتحه الکتاب سوره مبارکه فاتحه و خواتیم سوره البقره و آخر سوره مبارکه بقره لم تقرأ حرفا منها الا اوتیت هر حد گذره که چون بخواهی بدیلش الله برد میده بدیلش الله برد میده روی اساس حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که من صلی صلاة لم یقرأ فیها بی ام القرآن فهو خداج هر کس که سوره مبارکه فاتحه را در نماز نخواند در حقیقت و نقصان کرده نماز سوره نکرده سیزه فا خداجون فا خداجون فا خداجون پا حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفته شد که اِنَّا نَكُنْ وَرَعَ الْإِمَامِ ما پشتر امام می باشیم چی کنیم؟ حضرت ابو هریره گفت که اقرأ بها فی نفسی سوره فاتحه در دلت بخوان در دلت بخوان و بخوانش احادیثی داری با وجود دارد که من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له کسی که سوره مبارکه فاتحه را نخواند نماز از او نمی شود در رابطه به این موضوع سه نظر وجود دارد در خواندن سوره مبارکه فاتحه در نماز ما. اول نظر از حضرت امام ابو حنیفه و از اصحابش او است که اصل که است خواندن قرآن کریم در نماز است. فقرأوا ما تيسر من القرآن. بر ما آسان است سوره بقره، سوره قل هو الله احد. هر کمی را خواندیم فرض بجا آورد نماز می‌خواست. گفتن سوره مبارکه فاتحه واجب است. یک موضوع. نقطه دوم، در وقتی که با وجوب با فرض قرائت حکم میکنیم با وجوب سوره مبارکه فاتحه، در پشت امام چی میکنه؟ در اینجا باز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه قرائت امام قرائت مقتدی است. مقتدی سکوت بکند، امام که قرائت میکنه برایش کفایت میکند. و نظر دوم ایست که امام مالک، امام شافعی و احمد میگه که قرآن کریم را که خواندیم در هر آیت، امام شافعی امام احمد میگه امام باید قرآن را وقفی بخواه الحمدلله رب العالمین، وقت بتا برای مقتدی که او هم بگه الحمدلله رب العالمین، بعد بگه الرحمن الرحیم، وقت بتا که مقتدی پشترش بگه الرحمن الرحیم. و حدیث به عموم از این احادیث میکنند. امام مالک میفرماید که نه، و فتوای امام مالک هم بهمی است، با وصف یک روایتش با امام شافعی هم است که مقتدی در خفیه الحمدلله رب العالمین را بخواند و در جهری سکوت میکند. در جهری به خاطر سکوت میکند که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اگر قرآن خوانده می چوب باشین گوش بدین براش تا که مورد رحم خدا قرار بگیره. و در وقتی که خفیه است درشون قرآن خوانده نمیشه، بنان به عموم از این احادیث عمل بکنه. من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له فهو خداج. ما باید عمل میکنیم به حدیث و میخوانیم. در مذهب ما شما روایتی که امام حسن از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارد میگن که امام ابو حنیفه به این نظر را و این نظر امام مالک مثلا قبول کرده و صحیح هم امیز والله اعلم که در نمازهای جهری مقتدی سکوت داشته باشد. در درکاتی که جهری است در خفیهش که داخل می شود اما مقتدی به عوضی که این طرف اون طرف چرتش ببرد در بیان می شود الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و این آهسته با خود خوانده بودم. والله اعلم در ظاهر مذهب ما نخواندن در افغانستان مرواج است و در دیگر دنیا علما به این نظر ثانی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل می. آمدیم در این نقطه که وقتی که الله جل جلاله این پیام بزرگش را بر ما داد و به نام خدا شروع کردیم و میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که معبود بالحق مستجمی تمام صفات کمال و ذات عظیم است که مخلوق در کنه از او عاجز و متحیر است و خدایی که مهربان است با تمام مخلوقات و او خدایی که مهربان است به طور خاصش بر مسلمان ها، آنانی که دینش را قبول کرده رسالت پیامبرایش را قبول کرده در آخرت و نام از شروع میکنیم. بعد میگه که الحمدلله همه ستایش های نیک از آن الله است. همه ستایش های نیک از آن الله است. در حقیقت موضوع سوره مبارکه فاتحه را به ما تعلیم می دهد. موضوع سوره مبارکه فاتحه توحید و وحدانیت خدا هست. وقتی میگم الحمدلله در حقیقت موضوع از این سوره را درک کردیم، هدف از این سوره را ما شما فهمیدیم. الحمدلله همه ستایش های نیک از آن الله هست. بخاطر این مدعای خود بینی موضوع خود دلیل را هم پیشکش میکنن و دلیل مدعایش چند چیز است. اولش رب، الحمدلله رب العالمین، ستایش های نیک از آن الله است. چرا؟ بخاطر که او پروردگار جهانیان، پروردگار عالم است، چه عالم جماد، چه عالم مایه، چه عالم حیوانات، کلش را الله ربش است. رب معنی تربیت کننده، کسایی که تربیت میکنند. الحمدلله رب العالمین، تربیت کننده. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، برای موضوع دیگه دلائل پیش میکند. مستقیم.com تقدیم میکند. و دلیل سومش مالک یوم الدین، بادشاه روز جزا. در این حقیقت دعوایی که موضوعی که بیان کرده بود به سه دلیل را اثبات میکنند: رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. چهار دلیل میباشد. نتیجه از این که با بیان از این چی میشود که وقتی که ستایش خاص از خدا شد و اثبات هم کرد به دلائل، میگه ایاک نعبدو، نتیجه شد که فقط خدا را بپرستیم. ثنا و صفت از او شد، مالک او است، رب او است، مهربان او است، پس چیز دیگه نموند. در این صورت ایاک نعبدو خاص خاص تو را پرستش میکنیم، خاص خاص تو را پرستش میکنیم، و ایاک نستعین و خاص خاص از تو مدد میکنیم. پس الحمدلله تا اینجا ما شما را باز غنی میسازد از مخلوقش، ما شما را باز از مخلوقش غنی ساخت. ایاک نعبدو خاص خاص تو را پرستش میکنیم. در لغت عربی گرده ما زیاد میاد و انشاءالله تو بری توضیح خواهد دادیم که هر با مفعول مقدم میشود بر فعل، دلیل بر اختصاصش هست. ایاک نعبدو خاص خاص تو را پرستش میکنیم. این خاص خاص از کجا کشتیم؟ به خاطر اینکه ایاک پیش آمده. اگر نعبدو ایاک است، نعبدو ایاک، ایاک نعبدو دلیل بر تخصیص. اما تا که گفتم خاص با نام تو شروع میکنیم، خاص تو را عبادت میکنه، دیگه کسا را دور میکنه. و ایاک نستعین خاص خاص از تو هم چی میگیریم؟ مدد میگیریم، خاص خاص تو مدد میگیریم. سیرت پیامبرا و صحابه هم برای ما دلیل است. پیامبر ما علیه السلام در غار است، مشرکین نزدیک آمدن، پاهای مشرکین از اسبایشان معلوم میشه. حضرت ابوبکر صدیق میفرمه یا رسول الله اگر سر خود را پایین بکنه ما را میبیند. پیامبر چی میگه؟ که چی گمان میکنی با دو نفری که خدا سومش است، الله سومش است؟ بنام چرا در اوجه با کس دیگر پناه نگرد، از کس دیگر مدد نخواست، به الله بگرد. حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش من داد و حضرت جبرئیل پناه نبود، به الله پناه میبرد و از او مدد میخواد، از او مدد میخواد. بنام در اولش که ایاک نعبد و خاص خاص تو را عبادت میکنه. عبارت عزیزا عین بیدال، ای از نظر لغت عربا میگن طریق معبد، راهی که به اساس رفت آمد به هم شده باشد، اما خاکش به اصلاح سست شده باشد که پای ببینی گردش بلند شود، یا میگن بعیر معبد، شطوری که از اوصارش بگیری هر طرف به تو ببریش کدت برود. بنان معنای عبادت تواضع، انکسار، فروتنی، عاجزی، اطاعت است. اینی عاجزی، اطاعت، فرمانبرداری از خدا، خدایی که مستجمی تمام صفات کمال است. و گفتیم که الحمدلله همه ستایش از آن است. وقتی که این را به اون نسبت میدیم، بعد دو چیز میشه که ما را از هم مشکناند، ما را عاجز میکند، ما را مطیع و فرمانبردار به الله میکند. او دو چیز چی است؟ یکیش محبت و دیگهش خوف است. دو چیز است. هم الله را دوست داریم، از خاطر اطاعتش میکنیم، هم از الله میترسه، از خاطر اطاعتش میکنه، از خاطر با او تواضع میکنه، با او نیایش میکنه، با او التجا میکنه. این معناش وقتی ما میگیره که الله را با او نیایش میکنه، با او متواضع و فروتن هستیم، به خاطر از اینکه یک بار در خود متوجه شده ببینیم کی ما را پیدا کرد. پدرم، مادرم، دوستایم از ولادت ما خبر داشت؟ نه. دوستا شاید میگفتن که خدا یک فرزند نیک را به والدینم بدهد. دشمنایم شاید میگفت که خدای به اصلاح یک معجزه را برش بده. این تو میگفت نه گفی از او میشود، نه گفی از او میشود. الله که آن چیز بخواه او میشود. چشم و زبان و فکر و قواره که به ما داد او داده. در خانه که تولد شدیم او هم او تثبیت کرده، زمانی که تولد شد او هم او تثبیت کرده، و زمانی که از دنیا میریم او هم تثبیت کرده، او را تثبیت کرده. بنابراین ولی عقل داریم، فکر داریم، خوشی داریم، کلش از آن اوست. از این خاطر چون خدا را ما دوست داریم، به خاطر که خالق ماست. یک مویتون را تثبیت بکنی که فلان کس پیدا کرده باشه، کسی هست که بگه که اینی چیزی ما فلان کس پیدا کرده؟ نه، کلی که خدا پیدا کرده. هیچ چیزی در بدن مادری مخلوق کسی دیگه پیدا نکرده، همه مخلوقات را الله پیدا کرده، یک برگ درخت را کسی دیگه پیدا نکرده. وقتی که اتو ذات عظیم وجود دارست، پس ایاک نعبد و توأم با محبت پرستش میکنه. و محبت، محبت به اساسی که نعمت ها را یاد آور میشه، خود به خود مشکنانه تا که پدر روان استی، که مادر روان استی، یک بار شد خودت به دوش میبشید. شما خفه میشین با وصفه که بار است، میتونی گوله به پدر روی طول برش که تو خنه میشه. کسی در کس دوست داشته باشه، باز کار از اون با آسانی میکنند. کسی در کسی دوست داشته باشه، با رنگ نمیکشه. یا کسی در که دوست داشته باشی، پیسرم برس مشرف میکنی، در خانه تم نان و ششتن و خیستن و پیسیت کلیت میره، و در اخیرم میگه که شما زیاد بخوریم سر که دوست داریم، زیاد رو خوش میشی با واسه که بیخی جبت برا برا. این دوستیت اینی نقصه از من میبرم رفتن احترام برس بو یک گلاس آف برم بده، اما تو میلویسه قرد ویسه خون برش میده، یه هم زین سرزی هم خوش میشی. هر با کسی را دوست نداشته باشی که برمگه اگه لاسه ها خوبه تی مثل که او کورا برد بار کرد، دوستش نداری، این کارا نکنی، دوستش نداری. خدا را که دوست داشته باشیم، باز نماز خواندنش عزیزا لذت دارد، روزه گرفتنش لذت دارد، تطبیق حدودش لذت دارد. بنیا شد صحابی میاد میگه که سرما حد جوری که یا رسول الله زنا کرده این سر محد جاری بکن، او از تطبیق حدود لذت میبره. چرا؟ خدا را دوست دارد، خدا را دوست دارد، پس آسان میشود. خدا را کسی دوست نداشته بود نماز بخون پیشین است صاحب خانه کسی چطور کنه میگه سیش نه؟ ولی کار داریم، مجلس است، مجلس ها بزیاد شده نه؟ مجلس است، نماز شام و دیگر میره، چون مجلس را دوست دارد، خدا را دوست ندارد. خدا را کسی دوست داشته باشد الله میده، نه به مخلوقش. بنان عبادت و معنی محبت است، محبت مشکنانه. و این ورشکستگی اساسش اگان بار نعمت می شود، نعمت احسان، هر قدر با کسی احسان بکنی در مقابلش مشکنه. اگان بار عبادت به معنی خوف است، کسی را اطاعت میکنی، کسی را فرمان میکنی، بخاطر چی؟ به خاطر از اینکه از اون میترسی، اما ترسی خیرت خود دوستش نداره، میترسی از پیش که از چوکی دورت نکنه، سر پیسر از ارستاد نکنه، بندیت نکنه، نکشه تا اینه یه دیگه پاسته که ترسید با دیگه خودم صحب صحب گفته بود دیگه. اما ترسی قسم به خدا از کسی که کمک ایمان داشته باشد، یا کمک غیرت داشته باشد، یا کمک به اندازه خردل، هم اون ممکن نیست که امریکا را دوست داشته باشد. میگه اون دشمنه، یک کمکی که ایمان هم داشته باشه. ولی این مردم خچه را اطاعتش میکنه، از اون میترسه، ایمان ضعیف هست. همیده شد ایمان که ضعیف شد از اون میترسه، حالا صحب چی کنیم دیگه صحیح شد این تو بشنه. ایمان که قوی بود باز بشنه میترسه، یک مخلوق خداست، خدا نخواه ولی اگه اشتاره میکنه این دو دارم پروردگار ایمان ما رو بلند میبارد از خدا میترسه از خاطر روزه میگیره از خدا میترسه خدا رو دوست داره از خاطر تشنگی و گرسنگی رو قبول داره خدا رو که دوست داشتن در خانه داخلش یک بار ببین متوجه شد هیچ گفی هم نیست عزیزا میتونی بخوری بنوشی والله کس در خبر شد میتونی بخوری نه. چرا؟ میگه الله هست خدا خود را میبینه اگر بخورم خدا با تازیانه تعدیویش را بر سر موالا میکنه بنان عبادت به معنی خشوع یعنی ورشکستگی در مقابل از ترس خدا از خشم خدا ورشکستگی فروتنی عاجزی از خدا به حساس خدا این نعمتهای خدا که به ما شما شدن از خدا خدا را دوست داریم ایا که معبودو خواست تو را پرستش میکنن چرا از تو میترسم و تو را دوست دارم گفت اینجا شد چرا الله را پرستی خواست واسه عبادت میکنی کدور دوستش داره و از اون میترسیم از اون میترسیم هر قدر که خدا را دوست داشته باشیم با اما امزا باید با ادب هم میشیم هر قدر که خدا را دوست داشته باشیم با انس میگیریم دل ما به یادش تازه میشود الا به ذکر الله تطمئن القلوب پس در حقیقت ایاک نعبد و ایاک نستعین نتیجه از این مدعا شد نتیجه از این مدعا شد و استحقاق عبادت را که تثبیت کرد بعد در آیه اهدنا الصراط المستقیم طریق صواب برای رسیدن به حق این را به ما تعلیم میکنه میخوای خدا را دوست داری؟ بله دوست داریم کدام کسی هست که بگه خدا را دوست ندارم؟ کلگی میگه خدا را دوست دارم اگر خدا را دوست داری پس راه وصول را هم از خدا بخوای راه رفتن به خدا را هم از خدا بخوای چی رقم؟ اهدنا الصراط المستقیم خدا راه درست بدون کج بدون غش و مستقیم را نصیب بگردان اهدنا الصراط المستقیم ما را هدایت بکن بچید برای پا برای مستقیم برای مستقیم ولی من داری که راه مستقیم ما جور کردش میتونم؟ نه تو جور کردش میتونم؟ نه پارلمان جور کردش میتونم؟ نه کسایی که در کنج مسجد بشین جور کردن میتونم؟ نه در دنیا کلی خواستن که راه مستقیم جور بکنن از این خاطر تقسیمات شروع شده از این خاطر مشکل پیدا شده شما میبینین که یکی گفته که دو خدا سعازن الله یک خدای نور است یک خدای ظلمت است خدای نور که از همه ملکا و قلدرا و پیسدارا را پیدا کرده خدای ظلمت که از غریبا را پیدا کرده از این خاطر غریب در حق از این اجازه نداره که خدای پیسدارا را پیدا بکنه این در اروپا های اروپا کمکی چی شده همین تو بیه قانونش بود معبدهایش جدا کنن تعداد گفتن که نه خدا بسیار پاک و منزه و بلند است ما گناهکار هستیم به خدا نمیرسیم به نام روی به خدا چیست؟ یک مخلوقش را واسطه میکنیم باید به واسطه از اون مخلوق به خدا میرسیم فکر کردم گفت یک چیز را میگه گاو و گاو که از زمین قلبه میکنه جغل به ما میکنه شیر به ما میده به کس ضررش نمیرسد بنا اینه مخلوق را به خدا واسطه میکنیم باز به خدا میرسیم اما تو ببینه نمیکنه در این که برای تو متکبر گواه هست که آرند هم کده نمیتونی قرار آقای کده باش منتظر بشت دیگه باز یکان بار که شاشه میکنه یک نفره که نکتایی در جانش دریشی هم داره فرارم شاشش میگه سر جان خود نیماله او را مینوش از این شد این میگه ما را با خدا نزدیک میکن این تو گواه هست یک تعداد صراط مستقیم را از خود جور کردن بدبخت شدن مشرک شدن گمراه شدن و سوره فاتحه به ما ایره تعلیم میده که نه اهدنا الصراط المستقیم خدا ما عاجز هستم و خود و می تعبیر الله به ما ایره که خدا بسیار بزرگ عظیم که ما عاجز هستیم از اینکه او رو درک بکنیم محدودش بکنیم پس تو خودت به ما یک نماینده رو روی بگو که راه را به تو به ما نشان بده که چگونه تو را عبادت بکنم اهدنا الصراط المستقیم راهی که انعمت علیه صراط الذين انعمت عليهم راي آنانی که تو بر اونها احسان کردی تو بر اونها منت گذاشتی تو انتخابش کردی از پیامبران، از صدیقین، از شهدا، از صالحین، این یارا بر ما نشان بده. از خاطر که این مبارکه بر ما را نشان داده. را که نشان برداد از جان خود جور نکرده دیگر. پس بید شد دیگر را. نماز صبح که چند رکات میخوانیم؟ دو رکات. یک نفر آمد گفت دو رکات کم از در رکات میخوانم. خوب نیتم کرد. نمازش میشد؟ نه. چرا؟ طریقه را که مطابقه که ارشادی که خدا داده بود از جان خود جور میکنه. دو سجده میکنیم گفت نه کم است، یک سجده اضافگی، سه سجده اجتا میکنیم سب که کاخ شود. بعض مردم بیتر بیق لستم در هرچی بعد کلمه رو میکشم همین جفت بسیار بعد است. ای خدا یکم سجده تثبیت میکنیم تو دو چی کار دارم؟ دو سجده جفت است، سه سجده میکنیم که کاخ شود. نماز میشود؟ نه. اگر صحبان شود سجده صحبان، اگر قصدن بکن نمازش نمیشود. درست شد؟ آزان میکنیم الله اکبر، داخل آزان که میرسیم لا اله الا الله، آزان ختم میشه نه؟ یکان به دردیت چی میگم؟ محمد رسول الله، زیش در حجان خود ملن میشه نه؟ تو یقلا داری؟ صحیح شد؟ تمیجا که رسیدید بس قاب شد. چرا پیامبر دیده نکدن؟ در جان خود چخ نکدید صراط الذین انعمت علیه، آنان را که الله بر اونا احسان کرده به ما تعلیم داده که انت آزان بگو دیجا که رسیدی بس، دیجا که رسیدی بس بود دیگه اون طرف نه. بنام راه مستقیم، راهی است که در اوجا از دین گرفته شده از صحابه و تابعین و تبع تابعین و از پیامبر بزرگ ما صلی الله علیه و سلم. یعنی تثبیت بکن الاسناد من الدین، گپ تبع پیامبر برسان، از جان خود دین جور نکن، از جان خود جورش نکن. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. تو بر اونها احسان کن. یک انسانی که پدرش قبل از ولادت از دست داد، مادرش را در طفولیت از دست داد، در بیابانها گوسفندها را چراند، مشکلات و تازیانه ها را از هر کس خورد، در پوهنتون دست نخواند، در جامعه متمدنی نبود، از جمله سلاطین و پادشاهان نبود، پروردگار تو بر اونا احسان کردی، برو احسان کردی و او را رهبر بشریت ساختی و او وسیله نجات ما شد در دنیا و در آخرت. یا الله تو این کار کرد، کسی بزرگ کرفته میتونه؟ نه میشه این کار. از این خاطر راه اونورا که پسرش احسان کرده خدا به ما نشان میده، راه سنت با راهی که پیامبر بر ما واضح کرده و چیزی با میفرم ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها. او مات در یک روشنی شما را الا کردم که شبش مانند روز است، لا یبا عنها بعد الا هالکون. پار از کش نمیذاره انسان مگر اینکه خودش از بین میره، هلاک میشه. پیامبر تشناب رفتن برد نشان داد، چطور تشناب میری؟ تشناب چطور میری؟ اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مبروی چی میگویی؟ غفرانک. نان میخوری چطور میخوری؟ چطور میشینی؟ چطور راه میری؟ چطور خواب میکنی؟ از شما فکر بکنه واقعا به ما نعمت بزرگ نیست؟ راه اینی کسی خدای به من نشان بده. تشناب رفتن که پیامبر برد نشان داده باشه، ذکر برد نشان نداده؟ ذکرم برد نشان داده و عبادت خدا رو برد نشان، قرتک زدن نیست، هاو کرده برد دیگر نام خدا رو می کنه، تبله ورمونه رو بزن. ما فعله کن نبی صلی الله علیه و سلم، این دین است، دین به درد جای نداره. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این مردم سرش الله احسان کرده و بر تو نشانش داده، صحابه پیامبر به ما نشان داده و ما نشانش داده، دینم کامل شده. این ببینید وقتی که خداوند متعال بر ما داد که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط المستقیم، راهی راه راست به ما نشان داد، مردمی که اراده یا قبول میکنه یا قبولش نمیکنه سه طبقه میشه. یک گروه قبول میکنه انعمت علیه، رفت. یک گروه انکارش میکنه مطلق کافر میشود. یک طرف انسانایی هستند که میفهمه قبول کرده خب به خاطر ظاهریش ایره چی میکنه؟ از دین عقب میرود، منافقا برش میره. بنان در تعبیر اول مسلمان ها هستن که الحمدلله این دین قبول کردن، میگن که این دین کامل شامل ابدی از جانب خداست. دقیق شد بگم این مرقی منعومن علیهن است. دین کامل است. پارلمان امریکا هیچ کس حق ندارد این چیز زیاد کنه کم بکنه. پیر مولایت مرشد هیچ کس حق ندارد. دین کامل است. دوم انه من عند الله، از طرف خداست، مخلوق دیگه دست داده نمیتوند. دین ابدی است. تاریخ زمان ای را از بین برده نمیتوند، قرون ای را از بین برده نمیتوند، همیشه است. دین دنیا و آخرت است. ای یک من ما به این باور داریم و به این افتخار میکنیم. این مردم است که الله به این احسان کرده. مردم دیگری هستن که مغضوب علیهم، میداند دین را خود عملیش نمی کنی، منافق هاست. در دلش که شاید خوب بگه آه دین صحیح است، ولی در عمل بلا زده که و آخر نتیجه چی میشه؟ آخر گفت چی میشه؟ کشتن. آخر نمی موریم بمورم چی گفت میشه؟ چرا بدبخت میشیم؟ چرا دین عقب میریم؟ الله جل جلوه زر مسلمان رحم بکنند. همیه شد ایت ظاهر پرستی و یک جل و جلال یک بار از خدا دورش میکنه. و گمراه ها کسی است که اصلا این دین را نشناختن، این دین را نشناختن، عظمت از این دین را نشناختن، حیثیت از این دین را نشناختن. و در حدیث پیامبر خدا علیه السلام این موضوع میگه که قرآن وقتی که میگه مغضوبون علیهم، کسایی که الله سر اونها خشم کرده، او کی هستن؟ اونها یهود هستن. یهود الله سرش خشم کرده. به عباره دیگر چرا اینا مورد خشم خدا قرار گرفتن؟ به خاطر از این که یهود می دانستن، یهود علم داشتن، معرفت داشتن، کتاب در اختیارش بود، علم در اختیارش بود، هزارها پیامبر در میانشان مبعوث شد. این بدبخت ها با وصف شناخت رای غلط را برگزیدن. بلان مغضوب علیهم آنان است که می داند و غلط می رود. میدانم خوب میفهمی که اینی برق است. دست بزنی برق میگیری تا از بین میبر، باز دست چرا میزنی؟ این را میفهمی که اینی کارا بکنی مشرک میشی، باز چرا میکنی؟ اینی کارا بکنی خدا سر خشم میگیرد، چرا این کارا میکنی؟ اینی مقدوبون علیهم است. یهود حقانیت پیامبر را شناختن، از او خاطر آمدن در مدینه جاگزین شدن. عربا که سرش فشار میاد باز میگه با آخرین پیامبر ما از خدا نصرت میگیریم که شما را با از بین میبریم. پیامبر آمد منکر شدن، قبولش نکرد. اینا مغضوب علیهم است. این نتیجه ای که آنانی که میداند به دین عمل نمیکنند مغضوب علیهم. این مغضوب است. چی یهود بوده باشد، چی ملا بوده باشد، چی سید بوده باشد، چی پاچا بوده باشد، هر کسی که بوده باشد دین میفهمه و به دین عمل نمیکنه مغضوب علیهم. حجت خدا فرض قائم است. حجت خدا میدن چرا عمل نمی کنی؟ بدبخت. و لبدالین نگه محورش نصرانی هاست، مسیحی هاست، مبشرین این همی ها که در هر جا می دوند. این بدبخت ها به اندازه گمراه هستن که تحجب انسان می کنن، به اندازه گمراه هستن که حضرت عیسی را فرزند خدا گفتن، سوم خدا برش گفت، تعبیرهای دکاندارای خلاص کردن به نام جنت فروشی و دوزخ فروشی، خودشان کلیهای جنت می دادن، هیچ کسی گفته نمی تانست. دانشمندان را اویزان کردن، جیلش کردن، تو در سر سرک اویزانش کرده بودن. انسان ها را سختاندن به اندازه جنت کردن که وقتی که مارکس میگه دین افیون ملت است، اونو دین مسیحیتی بود که باید نشان داد، اونو این مردم گمراه هستن. با اندازه بدبخت را دین میگه چشمت پت بکن، در گوشت فخته بگذار، بعد از او پیام مرد اتقاد گمراه هستند. اجازه برد نمیده که چشمت خلاص بکنی، عقایدت تفحص بکنی، تفتیش رو کردن به نام تفتیش عقاید. در هر جا بلاکار دکان ها ساختن، هر کس هم میخواست اینجا بیا بشید باز پرسانت میکرد، کمه اکی عقیده بود جیلش میکرد، میسختاندن انسان ها. اینا گمراه های بودن. حتی تا جایی که یکی از نفرها قصه میکنه که ما در یک کلیسا رفتم و گفتم که همه دیگرا پیسر رو میتونه از پیشتان جنت رو میخرم، ما آمدیم که می دوزخ رو بخرم. گوی پاپ ایران من چی میکنه دوزخ؟ آقا تو چی میکنه که من میخرمش؟ من اصلا چند اکرابه براش داده بود که قواله شرعیه همین دوزخ از بهش خرید. بیرون که بابا من به مردم گفت که مردم یک دوزخ پاپ داشت بوره من خریدم، شما رو در دوزخ دیگر رایی نمی کنم، کلتان جنتیسته. بعد از او با پاپ فهمید که حالا چه قنقص کردم، ای طرف بده او طرف بدن با چندین چند یازی پیسر از پیش پاسی خواله را خرید. دیگه این مردم گمراه هستن، مردم گمراه. یا دیگه کسی که برش میگه چیگه باز خواله میگه دیگه در جنت جای نیست مگر یک پایه، یک پایه استاد میشید از برای خواله جنتی که ده یک پایه استاد مرا بکنه ایش کارش نوارم. این مردم گمراه هستن ولی ابدالی گمراه ها در رأسش این مسیحا قرار دارن که اینا بچه پیغمبر خدا رو بچه خدا رو مردم معرفی کردن. مسلمان، مسلمان کسی است که پیرو دین است بعد او را عملی می کند. مسلمان من و من علیه کسی است که پیام دین را گرفت بعد از او را در زندگی خود می آرد. الله جل جلو ما شما را از گمراه قرار ندهد و پروردگار لطف احسان را شامل حال ما بکنه که دین را اما تکترش باور دارم در عمل هم خود بیرکش بکنه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.